Itt nem az történt, hogy jó volt vagy rossz volt a kampány, hanem hogy 16 év telt be. Tehát az a 800 ezer szavazó, amivel többje lett a Tiszának, mint a Fidesznek, az, hogy ilyen elképesztően magas részvételi arány volt, hogy rekordot döntött, hogy ennyire sikerült mozgósítani, az nem egy kampány volt csak. Persze kurva sok összetevője volt, és nagyon keményen dolgoztak, nagyon sok helyen, és nagyon mindenki oda tette magát, de itt 16 év telt be. Ezt kell látni. És akkor, amikor próbálják elemezni, hogy de hát mi nem stimmelt, meg a Fidesz, hogy most akkor mit rontottunk el, mit? Az egészet. Tehát, hogy itt nem egy kampányt rontottatok el, ezt kéne, hogy megértsétek, mert nem fogtok tudni addig szembenézni a vereséggel, ha nem jöttök rá, hogy ti vagytok a rossz, nem a kampányotok. A probléma az, hogy egy kurzus hatalmának a fejlesztésére szegődött ez az egész, úgy hívják, hogy politikai közösség, én inkább bűnszervezetnek nevezném. Egy kurzus hatalmának a duzzasztására létesült. Nem egy ország fejlesztésére, nem egy ország kivakarására a posztkommunista örökségből, vagy mondhatjuk úgy is, hogy az elbomlásból, ami Kelet-Magyarországon zajlik, a putriból, a középosztályos polgári normák közé. Nem ez volt a cél. Itt nem a kampány volt elrontva. Itt nem intézkedések voltak rosszak. Itt az alapattitűd, a hozzáállás ahhoz, hogy mi a dolga, mi a feladata a Fidesznek, hogy mi a célja a Fidesznek, hogy miért vezeti Orbán Viktor az országot, ez lett elbaszva az alapoknál. Orbán Viktor azért vezette az országot, hogy mindörökké az ő kurzusa uralkodjon, hogy mindörökké ő legyen az ország miniszterelnöke, és ha majd nem ő lesz az ország miniszterelnöke, akkor is a nemzettudatot kisajátító, önmagát népnemzetinek megnevező kurzus uralkodjon az országon örökké, hogy az inga mindvégig ki legyen szögelve a szélső jobb fölé, és mindörökké ott maradjon. Erre létesült az egész, és az ország ennek volt az eszköze, ennek volt alárendelve. Az ország valójában arra szolgált, hogy a terepasztala legyen ennek a mocskos kultúrharcnak, meg ennek a mocskos leszámolásnak, amit Bayer Zsolt rendszeresen az orgoványi erdőben nyakig beásott emberek képében nevezett meg. Ez volt a cél, hogy fél Magyarország be legyen ásva nyakig az orgoványi erdőben, és a másik fél Magyarország meg a kastélyokban dőzsöljön, az alattvalóik azok meg jobbácsorban tengődjenek. Ez volt a probléma a 16 évvel. De szerintem még csak ez a kultúrharc sem volt igazából cél, és a nyakig beásás sem volt cél, hanem csak is a hatalomban maradás volt a cél, és minden ennek volt alárendelve. Ezért kereste a kapcsolatot Oroszországgal, ezért ásott be téged nyakig a hatalom miatt, és minden intézkedése, tehát amikor a rezsicsökkentést megcsinálta, ott is csak az volt a lényeg, nem az, hogy jobban jár, vagy rosszabbul, hanem hogy ez neki politikai hasznot hozzon, ez neki szavazatot hozzon, amikor az is inkább kommunikációs termék a rezsicsökkentés, persze, nem abszolút, gazdasági, de és minden ilyen. Tehát erről egyre többet fogunk szavazat. Tudni. Ez volt a lényeg, szavazat, és a szavazat hatalom. És a hatalom az meg egyébként vagyon, mert hogy az is történt. Tehát a vagyon is a hatalom mozgósításához kellett. Bizony, a vagyon volt a hatalomnak alárendelve. Ez a rendszer valójában még a fosztogatást is a hatalom aládúcolásának szánta. És ha most nem lenne kétharmad, akkor az a irdatlan, gigantikus magánvagyon, ami az ország fejlesztésére kiutalt pénzekből szét lett rabolva, az most a hatalom átmentésének, a hatalom túlélésének lenne az anyagi pénzügyi fedezete. De miután kétharmaddal győzött a Tisza, és a Fidesz elvesztette nem pusztán a kormányzás jogát, hanem a rendszere omlik össze ezekben a napokban. Ilyen módon ez a vagyon most már semmilyen politikai ráhatással nem bír. Még lehet, de már mondjuk a MOL-nál, ugye Hernádinak a Magyar Péterrel való találkozása már arra utal, hogy a MOL is elég gyorsan azt át fog állni, és azt mondja, hogy oké, akkor majd később veszük ki azt a pénzt, megvárjuk vele, amíg ellehetetlenítitek, hogy az MCC-hez kerülhessen. Nem mondták, hogy ezt várják, mert hogy együttműködnek, hogy a harmadik negyedévben legyen osztalékfizetés. Vége a hűbéri láncnak. Ezek az emberek, akik eddig Orbán Viktor oligarchái voltak, ezek mostantól csak nagyon gazdag magyar emberek. Aztán majd meglátjuk, hogy bilincsben vagy anélkül. Azt majd meglátjuk. De minden esetre semmilyen módon nem tartoznak Orbán Viktornak mostantól kezdve semmivel. Ez a pénz mostantól kezdve nem a Fidesz hatalmának a aranytartaléka, amiből visszaválthatja magának a hatalmat. Az egész hűbéri lánc szétzuhant. A megszállt intézmények hamarosan felszabadulnak. Igen, de például a mély állam hamarosan felszabadul. Igen, de még annak vannak jelei, hogy vannak ilyen utóvédharcok, akik kitartanak. Például a közmédiában ugye a Magyar Péterrel interjút készítő riporterek még nem értik, hogy már elment ez a vonat, és hogy tulajdonképpen amit most ő csinál, azzal a saját kirugatását készíti elő, és egyébként még azt is gondolhatná, hogy jó, most megfingatom még egyszer utoljára itt Magyar Pétert, és akkor majd hálás lesz nekem a NER Média, csak a NER Médiáról meg azt kell tudnunk, hogy a NER Média az most fog nagyon gyorsan leépülni, mert nem lesznek az állami hirdetések, nem lesznek a pályázatok, nem lesz az a hátszél, hogy tolják beléjük a pénzt, tehát a szerkesztőségeket el kell kezdeni redukálni, és akkor a köztévéből kirúgott riporter nem fog tudni. Mert már elkezdték redukálni. És a köztévéből kirúgott, most kirúgásra kerülő riporternő már pont nem fog tudni elhelyezkedni, mert éppen az lesz, jó, hogy de... nem fölvesznek, hanem kirúgdosnak. Egyrészt ez mindjárt van egy bejátszónk, de Csete Beáta, akiről beszélgetünk, ő volt az, aki a 3D generált hadiromok között a Háború borzalmai című kiváló, nem is tudom, scripted reality műfajban tevékenykedett, ami azt jelenti, hogy ezzel a ponttal ő csak meghosszabbítani tudja Bicskéig az eddigi szereplését. Tehát ugye, ami most történik szerintem, én nem nézem jó szemmel, az MTVA dolgozói részéről az egyik fele bejelentkezik túlélőnek, de ők amúgy sem a feje a rendszernek, és valószínűleg dolgozhatnak ott tovább, bár azt kell mondjam, hogy én annak örülnék, ha ilyen kritikus helyeken azok az emberek dolgoznának, akik felállnak és elmennek és elküldenek mindenkit a picsába, ha valami nincs rendben. Több száz ilyen emberről tudok, aki így végezte az életében a munkáját, és örülnék, ha ilyen helyen ezek az emberek kötnének ki, még a 20. Sugógép görgető izébe is. A másik fele pedig bejelentkezik az eltávolítottaknak a partizán seregébe, hogy akkor, ha marad, nem tudom, 190 pozíció az MCC alatt különböző mindenféle intézményeknél, akkor én ott szívesen vezetnék műsort. Ezt mondom, hogy nem marad, műsort. Nem lesz. Hát jó, de most könyörgöm, erre tud futni. Mindenki más azt fogja írni az önéletrajzára, hogy MTVA, és a 2025-ös végedátumot visszaírja 2023-ra, és helyette beírja, hogy fagyit árultam a családi KFT-ben. Ez a műsorvezetőnő ez úgy viselkedett az MTVA-ban, mint hogyha 1946-ban a Nürnbergi perben fölállnál, mint vádlott, fölállnál, Zikhelylel köszöntenéd a bíróságot, és azt mondanád, hogy becsületem a hűség. Hát egy kicsit el van késve ezzel a dumával. Szóval, hogy ezek a szavak most már nem érnek semmit, de tényleg semmit. Úgy kopognak, mint a fagarasok. Nincsen semmi relevanciájuk. Ez egy héttel ezelőtt még egy hűséges kület volna, most meg már egy ilyen monomániás motyogás, ami bennmaradt, így beszorult a szalag, és így forog körbe. Azt hiszem, meg tudom fogalmazni, hogy mi volt az igazi baj ez alatt a 16 év alatt. A hatalom az nem eszköz volt, hanem cél. Az ország pedig nem cél volt, hanem eszköz. Ennek fordítva kellett volna lenni. A hatalom kellett volna, hogy szolgálja az országot, ehelyett az ország szolgálta mindvégig a hatalmat.